płacą gwiazdy w mrok. Na co jadę w mrok. Droga bez łez i perfekt, jak zwykle, perfekcyjnie. 5 minut po godzinie 5, przed 5, tylko wspomniałem, a właściwie przeczytałem informację od pana Piotrka Schemka, który jedzie ze świeżuteńkimi, pachnącymi, może jeszcze nawet ciepłymi na pace bułeczkami. No i pani Kasia z Krakowa, no jak to utrzymać dietę bez pieczywa, budzik o świeżych bułeczkach, wspomina o 5 nad ranem. Nie, nie, nie, nie, to pan Piotrek, ale niedaleko właściwie, bo to pod Oświęcimie. Zdaje się, że tym maluchem otworzyłem państwu kilka fantastycznych wspomnień. Żartowniś. Pani Aleksandra, krótko i na temat. A jeszcze pani Aga dodaje, to zgrzytanie niewciśniętego do końca sprzęgła podczas zmian biegów. To jak dla kucharki włos w rosole. O tak, otarł się człowiek o włos, o to wrzucanie biegu. A odpalanie z linki państwo pamiętają? Nie, że z kluczyka. Teraz to młodym trzeba mówić, że to nawet nie z przycisku albo z komendy, jakieś tam machnięciem, gestem, ale ta dźwigienka taka. Po lewej stronie była, czy po prawej? Ssanie chyba było. Oj, już teraz pamięć. No właśnie, co się zdawało na maluchu. Sprawdźmy może lepiej, cóż tam w pogodzie. Stawiam, że po prawej chyba, po lewej to jednak było ssanie. Na południu kraju dziś pogodnie, w pozostałych regionach może się chmurzyć, w górach może po południu przelotnie popadać, zresztą nad samym morzem także prognozowany po południu słaby przelotny deszcz. Wiatr na północy umiarkowany, południowy, bez większych zmian ciśnienia, dziś w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. A na termometrach na Suwalszczyźnie około 16 stopni, nad samym morzem około 18, w pozostałych regionach w centrum około 20, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie oraz miejscami w Małopolsce i na Górnym Śląsku 22, lokalnie 23 stopnie. Gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas, ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, o, o, to nie słaby punkt. O, o, o, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach dreszcze skry, jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. O, o, o, coraz więcej mnie. O, o, o, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd. W rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć inny zmierz. Obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami dobry czas, w życiu trzeba. Kiedyś tak dał się ponieść znów. Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał rytmie serc. Wymógł każdy szep, z twoim ciałem zmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Chowam świat, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i ja. Ach, te wspomnienia i do tego także rzeczy takie doczesne do nadrobienia. Pan Tomek z Krakowa podpowiada, no właśnie redaktorek uświadomił, że nigdy nie jechałem w maluchu z przodu. No więc plus jedna rzecz do nadrobienia. To od pana Tomka z Krakowa. Uważajmy, bo w Krakowie mgły, o tym państwo informują, również szerokiej, bezpiecznej drogi dojeżdżającym do pracy. No i co, idziemy na rekord, zdaje się, że chyba to będzie pierwsza w historii audycja, kiedy nie przytoczę wszystkich sygnałów od państwa. Zdaje się, że no, bywały takie, że było malusieńko, ale kiedy podkreślam, że proszę o wpisy na listę obudności, ewentualnie no nawet taka parawka wystarczy mailowo, telefonicznie czy smsowo. To już zdaje się kolejny dzień w tym tygodniu, kiedy idziemy na rekord. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. 12 minut po godzinie 5 zaglądamy do muzycznego, telewizyjnego, serialowego kalendarza. O tak właśnie, no jak nam się już pewne wspomnienia z maluchami uruchomiły, to może jeszcze sięgniemy głębiej pamięcią do roku 1969. Bowiem właśnie wtedy, równo 51 lat temu, miała miejsce premiera serialu telewizyjnego Do przerwy 01. Spójrz, bracie, choć raz, swój bracie, trzeźwo na świat. Ceń nauki wszystkie, jeśli masz ambicje, gdy nadejdzie czas, zawoła nas, zawoła stanie nas na czego, szumem przed daleka. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Otwórz oczy, patrz. Piłkę kopać chcesz, kopać na trawę świeć. Zagraj razem z nami, zagraj z kolegami. Rankiem kiedy świt, luka do drzwi, ciągną młody w pole, radzę jest na pole. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy go znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Otwórz oczy, patrz. Piosenka Czepialska. Krótko i konkretnie. No jeśli państwo będą gdzieś w ciągu dnia podśpiewywać, nucić, podgwizdywać, proszę wszystko zrzucić na redaktorka. Biślanie i przygoda z serialu telewizyjnego Do przerwy 01 w reżyserii Stanisława Jędryki. Rzecz jasna na podstawie powieści Adama Bachdaja pod tym samym tytułem. Równo przed 51 laty, kiedy to miała miejsce premiera tegoż serialu. A w roku 1974 założono brytyjską grupę The Stranglers. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? But who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. But who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Always the sun. do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Swoją karierę grupa zaczynała grając muzykę rockową w angielskich pubach, ale szybko członkowie zainteresowali się innymi gatunkami muzycznymi. Rok 1974, 46 lat temu założono grupę The Stranglers. A rok 1981 przyniósł nam, no właśnie ten dzień, 39 lat temu, oficjalna data założenia zespołu Ladypunk. Yeah. Jedna z najpopularniejszych grup w historii polskiego rocka powstała równo 39 lat temu. Urodziny Lady Punk. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 5. W muzycznym kalendarzu wspomnienie niezwykłego jamańskiego pioniera muzyki reggae. W 1987 roku zginął Peter Tosh. Dobrze robią to z muzycznego kalendarza i wspomnienie artysty. Peter Tosh zginął 33 lata temu. Teraz 24 minuty po godzinie 5, druga część kalendarza. I tak w 1838 roku urodził się Adam Asnyk, poeta, autor licznych wierszy łączących elementy stylu romantycznego z problematyką filozoficzną i społeczną epoki pozytywizmu. 169 lat temu zmarł Sylwester Graham, wynalazca dietetycznego chleba Graham, wypiekanego bez drożdży. 126 lat temu urodziła się Maria Kownacka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, zmarła w 1982 roku. 78 lat temu urodził się Marek Bargiełowski, aktor i reżyser teatralny, związany głównie z Warszawskim Teatrem Współczesnym, zmarł 4 lata temu. W 1967 roku amerykańska sonda kosmiczna wylądowała na Księżycu, a miała za zadanie zbadać powierzchnię satelity Ziemi, pobrać próbki i sprawdzić teren, który w przyszłości miał być miejscem lądowania na srebrnym globie już wówczas misji załogowej. Rok 1967. W 2001 roku, to pamiętamy, nieodłącznie ta data będzie kojarzyła się właśnie z 11 dniem września, wówczas zmasowany atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone, terroryści związani z Al-Kaidą, posługując się samolotami pasażerskimi, zniszczyli dwa wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku, także część budynku Pentagonu. Łącznie w zamachu zginęło prawie 3000 osób, w tym 6 Polaków, a zamachowcy porwali 4 samoloty rejsowe. 3 rozbili na wyznaczonych przez siebie celach, natomiast pasażerowie 4 samolotu nie dopuścili do osiągnięcia celu porywaczy Kapitolu w Waszyngtonie. Maszyna rozbiła się w niezamieszkałym terenie podczas akcji ratunkowej. World Trade Center śmierć poniosło ponad 300 strażaków i policjantów. Dziś 19. rocznica tego niezwykle smutnego wydarzenia. Rok 2001. W roku 2013 miała miejsce polska premiera filmu Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Obraz został nagrodzony statuetką Oscara w kategorii najlepszy film. Wówczas to jeszcze była kategoria film zagraniczny. W muzycznym kalendarzu odnotowujemy urodziny i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Brytyjski wokalista, lider i założyciel The Verve, prowadzący z powodzeniem karierę solową, dziś obchodzi 49. urodziny. To oczywiście Richard Ashcroft. Music is właśnie w muzyce siła. Richard Ashcroft urodzinowo w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Punkt 5.30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. A napłynie cieplejsze powietrze polarnomorskie, szczególnie na południu kraju. No i dziś też tam najwięcej słońca, w pozostałych regionach, szczególnie nad morzem, najwięcej opadów. Po południu przelotny deszcz możliwy także w górach. Wiatr południowy słaby, na północy umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. A dziś najniższa temperatura na północnym wschodzie, około 16 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 18, w centralnej części kraju około 20 stopni. Najwyższa temperatura dziś na południu i na południowym zachodzie do 22, lokalnie w Małopolsce, na Dolnym Górnym Śląsku do 23 stopni. Cieplej jutro, nawet do 27 stopni na Dolnym Śląsku. Prawdziwe lato wróci w następnym tygodniu. W wielu miejscach temperatura może przekraczać 25 stopni, a w kulminacyjnym okresie ocieplenia, jak to określa pan synoptyk, w środę, w czwartek na zachodzie i na południowym zachodzie, na nawet do 30 stopni. No, a poza wysoką temperaturą powietrza też będzie sucho i słonecznie. No proszę, jakie lato piękne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w jedną minutę tyle optymistycznych wiadomości. Wracamy do muzycznego kalendarza. Robimy głośniej, bo to okazja do tego, by złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. To jakby w ogóle nagranie się nie zestarzało. Zwykłego amerykańskiego muzyka. Moby kończy 55 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Także pamiętamy, że pani Ewa Szykulska, aktorka filmowa i teatralna, ma dziś urodziny, a więc wszystkiego najlepszego. Szybciusieńko, sygnały od państwa. Gonimy. Z trasy kierunek Berlin, aktualnie Starzymia. Ostatni wyjazd w tym tygodniu i weekend to od pana Marcina z Zafajery. Trasa Gniezno-Ostrołęka. Pan Artur, kierowca dużego. Sygnał także od pana Grześka z Katowic. tak rozszerzam pana Grześka z Katowic, ale tak naprawdę cała wiadomość jest taka. No to elo, Grzesiek z Kato. Takie też sygnały lubimy. Yo, yo, yo, ziom. Sygnały także od pana Karola, Piotrków również na słuchu. Sygnały od pana Andrzeja z okolic Ryk. Ale z ryckim bloku posiadali się odpalanie z drzwi. No tak też mogłoby być. Pani Janka z Przeworska, obecna w drodze do pracy. Mamy to na liście. Sanie, wajcha po lewej, rozróżnik po prawej. Pozdrawiam z Dzierżoniowa, nasz wierny słuchacz. Bardzo dziękuję. No więc jednak rozrusznik po prawej. Już nie pamiętam, jak mówiłem, ale mamy to rozgraniczenie. Budowniczy domów drewnianych z Kalicza. Jestem, zawsze byłem. To od pana Tomka. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego życzy wszystkim miłego weekendu. To tak na zakończenie tygodnia. Pani Kasia informuje, że dziś budzik przywołuje wspomnienia. Całe ściany wyklejone plakatami Lady Punk. Oj, mała Lady Punk. Pan Mariusz także z nami. Poranna temperatura. Trasa Polska, Republika Czeska, Polska. W jedną stronę temperatura, jak na załączonym obrazku, 3,5 stopnia. Całe szczęście to koniec. Koniec tygodnia pracy już za kilka kilometrów. Spotkanie z Małą Czarną. No a w radiu także głośniej mała Lady Punk. No wiem, że będą wspomnienia. Jako się rzekło, dzisiaj w las. Z pozdrowieniami od pana Tomka parzącego kawę. No już tak właściwie przed wyjściem na grzyby. Niby człowiek wyszykowany z samego rana, tak czy inaczej jest w lesie. Kto jeszcze ma ochotę dopisać się do listy obudności? Szybciusieńko, bo za chwilkę zamykamy. Budzik małpa polskieradio.pl 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Za 23 minuty szósta w muzycznym kalendarzu urodziny. A dziś 53. obchodzi amerykański pianista jazzowy, piosenkarz, także aktor. Harry Connick Jr. Woke up wrong side of the bed, baby, it's my birthday. One more year closer to death, couldn't be a worse day. That smile ain't nothing to you, you make it look so easy. I walked up in here trying to buy a can of beer, walked out with a case of wine. I like it when you smile. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Just a little thing like that can put a spring up in my stride. I don't mind once in a while, take advantage of me. Go ahead, go the extra mile, but then you don't have to love me. Come on, say have a good day, and you really mean it. I try to pretend again and again, waiting for luck, but I never know when. Sleep in the floor when I stay at my friends, always wake up angry. I like it when you smile. Oh. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Like that can put a spring up in my stride. I like it when you smile. Hey, hey. I like it when I play it cool and then you burn me like a blazing fire. I like it when you smile. The way you got mine. I like it when you knock me off my feet, baby, make me walk a while. Can I get your attention? The way you got mine. Can I get your attention? Listen, baby, when you smile like that, I guess if I got what the feeling was like, you gave me a spike in my heart rate. You're an emotional defibrillator, but greater. Waiter, I'll have another one of those. I'm really not trying to impose myself, but you made me juxtapose myself, expose myself. Just give me a minute to compose myself. I like it when you smile. No, I do. I like it when you look me up and down and say, boy, have you got the time? I like it when you smile. Ooh. Just a little thing like that can put a spring up in my stride. Yeah. I like it when you smile. Hey. I like it when I play you cool and then you burn me like a blazing fire. I like it when you smile. I like it when you do. I like it when you do. Uh-uh. We'll be right back. przedostatni jubilat dziś w muzycznym kalendarzu, a my zaglądamy jeszcze do tego, co nas bardzo interesuje. Kalendarz lotniczy przynosi smutną wiadomość. W 1932 roku miał miejsce wypadek polskich pilotów. Podczas ich przelotu na miting lotniczy do Pragi, podczas gwałtownej burzy oderwało się skrzydło ich samolotu RWD-6 i maszyna runęła na ziemię. Obaj piloci zginęli koło Cieszyna. Franciszek Żwirko, pilot wojskowy i sportowy, oraz Stanisław Wigura, lotnik i konstruktor lotniczy. Za 19 minut szósta zostawiamy kalendarz lotniczy, bo teraz przed nami ostatnie budzikowe kalendarium muzyczne. Coldplay. Przebojowo i urodzinowo. John Buckland, brytyjski gitarzysta formacji, kończy 43 lata. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No to my też kończymy, chociaż... Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. To i coś byś mucił za zakrętem. Za 16 minut szósta. Korneliusz Pacuda i muzyka country. Caroline and the Lucky Ones, polski zespół, polska wykonawczyni, a także kompozytorka bardzo wielu ciekawych utworów w stylu country and folk, czyli właściwie Amerykana. Mieliśmy tutaj kilka dni temu Hannę Bethel, która śpiewała Nowhere Left to Roam i to był bardzo podobny styl. Myślę, że piosenki w stylu Amerykana są bardzo urocze, są mniej komercyjne aniżeli piosenki w stylu country, zwłaszcza, że to country teraz ostatnio w dzisiejszych latach bardzo się skomercjalizowało. Krótko mówiąc, Amerykana ma stary urok ludowych piosenek amerykańskich, gdzieś z głębokiej prowincji, z gór, albo też z prerii teksaskiej. Posłuchajmy zatem jeszcze jednej piosenki polskiej wykonawczyni Karoliny Jastrzębskiej z chłopakami z zespołu The Lucky Ones, czyli Szczęściarze, i tytuł to Do celu. To piosenka, która została nagrodzona przez Fundację Country and Folk w tegorocznym konkursie na piosenkę country i Amerykana. Caroline. Życie już gotowy, do celu liczyliśmy dni. Zawsze wspominam, jak razem szliśmy dalej, ramię w ramię lata całe. Ale los daje ludziom tak różne szanse, nie wiesz komu drogę wskaże. Ciągnie w górę naprzód pcha. Kordeliusz Pacuda i country w budziku. Jak zwykle, można by powiedzieć tradycyjnie, przed godziną szóstą. Za 8 minut szósta. Mnóstwo sygnałów od Państwa. Tak, rzeczywiście na rekord. I tak podglądam, nasłuchuję i rzeczywiście, no, dzisiaj to odlecieliśmy. Doprawdy. 7 sygnałów na tę chwilę. Ale przecież to nie nasze ostatnie słowo. Jeszcze do godziny 6 została chwilka. Kto chciałby dopisać się do listy obudności? Szybciusieńko, szybciusieńko. Za 7 minut 6. Moje ciało jest jak park rozrywki. Tylko myśli jak z porcelany. Szklanka jest okrągła. Dla barmanki są wiesz. Taka grupa ludzi na człowieka. Rzutem na taśmę jeszcze kilka sygnałów od Państwa i za nie to bardzo serdecznie dziękuję za te właściwie wszystkie. No to był budzik. Wrzesień to jeszcze czas urlopu, więc ja skorzystam z nadzieją na do usłyszenia. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speak in a language they don't know. It don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Castle out to sing. It don't matter now. Well, it won't last and it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand. It don't matter. Well, now. I don't think about that stuff. No, I don't think